Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, sobota 6 maja, minęła 18. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis Trójki. W Dniu Strażaka główne uroczystości odbyły się na placu Piłsudskiego w Warszawie. Rosja bez Putina. Pod tym hasłem odbyła się w Moskwie demonstracja w piątą rocznicę brutalnie rozpędzonego protestu. Jutro podczas wyborów prezydenckich nad bezpieczeństwem Francuzów czuwać będzie ponad 50 tysięcy policjantów. Podziękowania za służbę i życzenia z okazji święta. Dzień Strażaka przypada w tym roku w 25-lecie powołania Państwowej Straży Pożarnej. Główne uroczystości odbyły się na placu Piłsudskiego w Warszawie. Prezydent Andrzej Duda podkreślił, że strażacy są stale gotowi do tego, by nieść pomoc. Dziękuję za tą służbę i też w imieniu Rzeczypospolitej proszę o jeszcze. Ta służba jest wzorowa, ale jak mówiłem do panów generałów i do tych, których przed momentem miałem zaszczyt odznaczyć, przecież zawsze może być jeszcze lepiej, nawet jeżeli jest wzorowa. I tego państwu życzę. Jesteście niezastąpieni. Prezydent wręczył 6 generalskich nominacji. Swoje święto obchodzi dziś 30 tysięcy strażaków zawodowych i 700 tysięcy z ochotniczych jednostek Straży Pożarnej. Kilka tysięcy zwolenników opozycji demonstrowało w Moskwie pod hasłami Rosja bez Putina, Rosja będzie wolna i wolność dla więźniów politycznych. Protest zorganizowano w rocznicę antyputinowskiego marszu z 6 maja 2012 roku. Policja rozpędziła wtedy demonstrantów za pomocą pałek i armatek wodnych. Kilkadziesiąt osób oskarżono o próbę przewrotu państwowego, kilkanaście skazano na wieloletnie łagry. W piątą rocznicę tamtych wydarzeń opozycjoniści, którzy zebrali się w centrum Moskwy, domagali się ustąpienia Władimira Putina, zmian na scenie politycznej i uwolnienia więźniów politycznych. Przemawiający do zgromadzonych politycy, artyści i obrońcy praw człowieka krytykowali politykę Kremla, nazywali ekipę rządzącą okupantami, a także przypominali, tak jak obrończyni praw człowieka Zoja Swietowa, że władza w Rosji powinna należeć do narodu. Przyszliśmy tu dlatego, że jesteśmy przeciwko fałszowaniu wyborów, przeciwko niesprawiedliwym sądom i przeciwko władzy Putina. W trakcie demonstracji grupa muzyków wspierających opozycję zaśpiewała własną wersję pieśni Jacka Kaczmarskiego Mury. Opozycjoniści zapowiedzieli, że w związku z zaplanowanymi na marzec przyszłego roku wyborami prezydenckimi w Rosji będą coraz częściej wychodzić na ulicę. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Jutro podczas drugiej tury wyborów prezydenckich nad bezpieczeństwem Francuzów czuwać będzie ponad 50 tysięcy policjantów, żandarmów i żołnierzy. Około 12 tysięcy w Paryżu. Podobne środki ostrożności wprowadzono 23 kwietnia podczas pierwszej tury, która przebiegła bez większych incydentów. Dziś sztab Emmanuela Macrona poinformował, że w nocy lokal w Lyonie został zaatakowany przez skrajnie prawicowych ekstremistów, którzy wrzucili do środka świece dymne. We Francji w związku z zagrożeniem terrorystycznym kilkukrotnie przedłużano stan wyjątkowy, który ma obowiązywać co najmniej do połowy lipca. W Sztokholmie dziś dzień Polonii i Polaków za granicą. W Szwecji mieszka około 140 tysięcy Polaków. Jak mówi ambasador Wiesław Tarka, są bardzo dobrze zintegrowani ze szwedzkim społeczeństwem. Także dzięki polityce państwa. W szkołach szwedzkich istnieje taki przedmiot, który nazywa się Hemspråksundervisning, czyli nauka języka ojczystego. Jest wsparcie dla organizacji mniejszościowych. No i formuła społeczeństwa szwedzkiego jest również taka, że integruje ona bardzo dobrze przybyszy. W uroczystościach uczestniczy marszałek Senatu Stanisław Karczewski. Polacy przyjeżdżali do Szwecji już w czasie II wojny światowej, a później w czasach PRL. Najwięcej jednak po wejściu Polski do Unii Europejskiej i otwarciu szwedzkiego rynku pracy. Darmowe bilety na pociąg albo karnet na miejski rower zamiast samochodu służbowego to pomysł rządu w Brukseli na rozładowanie korków. Minister transportu stołecznego regionu potwierdził, że trwają prace nad nowym planem dla firm. Każdego dnia prawie 200 tysięcy kierowców przyjeżdża do Brukseli do pracy, powodując wielokilometrowe korki. Wiele osób korzysta z samochodów służbowych. Rząd regionalny chce więc zmusić firmy działające w belgijskiej stolicy do poszerzenia oferty. Te, które dają swoim pracownikom auta służbowe, będą miały obowiązek także wykupić im bilety na pociąg albo karnety na rowery miejskie. Chodzi o to, jak mówił minister transportu w rządzie regionalnym w Brukseli, Pascal Smet, by zachęcić do skorzystania z alternatywnych środków transportu jak największą liczbę osób. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl.

I za tydzień w kąciku na start już z płyty OK Computer Radiohead, przed chwilą Blow Out. 13 minut po godzinie 18, Myśliwiecka 357. Wracamy do roku, no inaczej, do lat 60., konkretnie do roku 1963. Whenever I want you around, yeah. Gotta do. And when I wanna kiss you, yeah, all I gotta do is whisper in your ear the words you long to hear, and I'll be kissing you. And the same goes for me. Whenever you want me at all, I'll be here. Yes, I will. Whenever you I na wokalu tu John Lennon with the Beatles, ich płyta i All I've Got to Do. Właściwie nigdy nie dedykowałem żadnej piosenki, chyba jeszcze nigdy, nigdy. Listonoszą, to może teraz? Mr. Postman, The Beatles, 1 czerwca, to przypominamy jeszcze nie raz, to będziemy przypominać 50 lat od wydania, jak wielu dziennikarzy pisało przez te lata, najważniejszej płyty w historii muzyki rockowej, Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band. No to my tak naokoło tego albumu z różnych innych płyt Beatlesów, a Piotr Metz myślę, że swoje dla Państwa w tym temacie. To znaczy w kwestii płyty Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band zrobi. 19 minut po godzinie 18. Za chwilkę, za kilka chwil przeniesiemy się do studia imienia Agnieszki Osieckiej ponownie na sesję Miłosza, ale wcześniej jeszcze 45 lat Artura Rojka. Kiedyś byłem perkusistą, ale nie chcę zdradzać nazwy mojego zespołu. Hej dziewczyno, nie mów nic, czas. Za wieczór, co za noc. Tak, jeden z tych utworów, które się nigdy nie wytrą, nie zestarzeją i zawsze będą jakieś i zawsze będą ważne, zwłaszcza dla pokolenia, które wtedy, w 1995-96 roku zaczynało swoją naukę słuchania muzyki. Niezwykłe chwile. Mysłowic, Artur Rojek, jeszcze raz wszystkiego dobrego. Szanowny jubilacie, od trójki w dniu twoich 45 urodzin. Tymczasem... Ze studia przy Myśliwieckiej 357. Czyli jesteśmy ponownie w najpiękniejszym i najlepszym radiowym studiu na świecie. Studiu imienia Agnieszki Osieckiej, Miłosz i Fandango Orkiestra. Nie myślałem, że o to kiedykolwiek cię będę pytał, a już na pewno w radiu, że będę o to pytał, no ale chyba jesteś niezłym bankiem informacji w tej chwili. Co słychać u zespołu Mysłowic? Próby mają chłopaki regularnie. Oni cały czas mają próby. Ostatnie, co mieliśmy okazję zrobić, to przy kończeniu albumu Pop posiedzieliśmy w studiu, ale to głównie z Przemkiem Miszorem i Wojtkiem Powagą, bo nagrywaliśmy numer Koniec, a bracia, czyli Lala i Jacek, nagrali sekcję w Maku Studiu i tak się czasami gdzieś przetniemy, zobaczymy, spotkamy. Z tego, co wiem, to cały czas planują wreszcie jakieś kolejne kroki muzyczne poczynić pod nazwą Mysłowic, ale jednocześnie wiszą tam jakieś poboczne projekty nad każdym z nich. Ale no, wiemy, że oni się nigdy jakoś specjalnie nie śpieszyli, więc pewnie poczekamy jeszcze na to. No, ale przynajmniej byli regularni swego czasu. Teraz już trochę gorzej z tą regularnością. Jak się wam nagrywało Koniec, ten utwór? Fajnie, fajnie. To było tak, że wymyślił go Jacek, cały jakby riff, cały ten groove. Jeżdżąc do chłopaków regularnie przez pewien czas na próby, wymyśliliśmy ten numer, ja go napisałem razem przy nich, jakby cały czas aranżowaliśmy go wspólnie, potem chłopaki jeszcze siedli nad aranżem sami i postanowiliśmy, że szkoda by było, żeby gdzieś coś tam rozmyło i ten numer się gdzieś nie pojawił, a że pasował mi akurat do koncepcji albumu, to zrobiliśmy go tak po mojemu trochę, bo chłopaki mają zupełnie inny sposób robienia numerów, taki trochę, ja to nazywam archaiczny, ale to jest taki klasyczny sposób nagrywania, czyli dużo prób, przychodzenie do studia, siedzenie w studiu nad jednym utworem paręnaście godzin, żeby to było wszystko dopieszczone, granie takiej stuprocentowej ścieżki, nie ma takiej edycji komputerowej w tym, a ja jednak jak produkuję, to jest dużo powiedziane, jak siedzę nad swoimi numerami, to używam trochę innych narzędzi i w trochę inny sposób to robię i wziąłem tym razem ich tak jakby pod opiekę i z Przemkiem i z Wojtkiem siedzieliśmy u mnie pod takim trochę moim kierownictwem. Oczywiście się dużo też od nich nauczyłem, bo mają swoje świetne pomysły i fajnie jest, jak się spotykają te dwie szkoły, gdzieś się mogą przeciąć, wymienić informacjami, jedno drugiego coś podpatrzy i naprawdę bardzo fajne to było. Miłosz, dzisiaj to jest tak, no też jesteś dobrą osobą, żeby cię o to zapytać. Dzisiaj to jest tak, że jak kupisz sobie średniej klasy laptop, to możesz być muzykiem i na nim grać. Nie musisz laptopów kupować chyba nawet. Nawet nie musisz, tak, ale mnie to zawsze bardzo cieszy, kiedy u wykonawców, no, teoretycznie przynajmniej kojarzonych z taką szybką produkcją za pomocą maszyn, widzę na przykład żywy skład i w tym składzie mnóstwo żywych instrumentów, na których po prostu się gra i gra się znakomicie koncerty. Nie możesz chyba, znaczy trudno mi sobie wyobrazić, żebyś się pozbył żywej tkanki z grania. Nie umiem już chyba. To jest tak, że to jest najfajniejszy sposób i jedyny właściwy moim zdaniem sposób generowania muzyki na żywo. To, żeby być otoczonym dobrymi po pierwsze ludźmi, po drugie dobrymi muzykami, ekipą, która się rozumie, która ze sobą współgra, nie tylko na płaszczyźnie muzycznej i na dobrą sprawę ta energia potem wypływa w taki sposób, który po prostu gwarantuje to, że ta muzyka, nawet jeżeli na poziomie produkcyjnym miała jakieś niedociągnięcia, bo niektóre numery, które gramy starsze, są po prostu numerami, które nie były w jakiś ambitny sposób wyprodukowane, to siadając nad nimi z RDG Orkiestrą, po prostu tworzą się zupełnie nowe rzeczy, takie pełne, mocno ambitne momentami i widać, że to trafia też do szerszej publiki, bo bardzo średnia wieku na koncertach nam skoczyła do góry. Są to ludzie, którzy inaczej te koncerty odbierają, inaczej trochę postrzegają muzykę i czegoś innego oczekują od wykonawcy i już mamy taką wizytówkę gdzieś w Polsce, że jak przyjeżdżamy, to jest naprawdę zespół i to 8-osobowy zespół na scenie. Bardzo proszę, ponieważ to jest też ukłon w stronę chłopaków twojej ekipy, przedstaw ich teraz. O, moi drodzy, na trąbce Ściera, na puzonie Kostek, na klawiszach Dekiel, na gitarze Zając, na gitarze basowej Gała,

Ale wyszło. Perseidy i tramwaje i gwiazdy. Wiecie co? Tak sobie właśnie myślę. Trochę spróbujemy poeksperymentować, bo sesje też do tego służą. I myślę, że po tej drugiej stronie radioodbiorników słuchacze powinni fajnie się z tym poczuć. Tak sobie pomyślałem przy okazji Perseidów. O takim haśle, skoro jest hasło pop, to pomyślałem sobie o haśle rock. Kto gra solówkę, Miłosz, na gitarze w tym utworze? W którym? W Perseidach. Wszędzie na solówki na gitarach gra Robert. Robert, to teraz do ciebie jest komunikat ode mnie. Jak moglibyśmy, chłopaki, jak moglibyśmy zrobić taką totalną ciszę wśród innych instrumentów, mógłbyś to solo tak zgenerować teraz? No to pięknie wyszło. Taki mały fragment, organiczny bardzo. Uwaga, uwaga, a jeżeli jesteśmy gotowi, to startuje 3, 2, 1, start. No właśnie, to może to, Miłosz, może trzeba pomyśleć nad następnym albumem, przynajmniej z mentalnym tytułem Rock. Huh? Bardzo chętnie. To jest chyba jedyny gatunek, za który się tak jeszcze nie wziąłeś. Daleki tobie czy bliski? Bliski, jeśli chodzi o słuchanie, daleki, jeśli chodzi o granie rocka, no bo to już jest zupełnie inna bajka. Ale na tej płycie też gdzieś tam staramy się haczyć, bo i numer z organkiem, z Tomaszem, no właśnie. I numer z chłopakami z Myslowic, to już są takie no, podskoki pod to. A jeżeli właśnie tworzymy na przykład numer Perseidy, bo Perseidy to nie jest utwór, który ja wyprodukowałem, bo autorstwo tam również przypisywane jest Bartkowi, Robertowi właśnie i Oskarowi, którzy ze mną ten numer tak na dobrą sprawę, oni go zrobili, ja jego zebrałem do kupy, to już tak na dobrą sprawę słychać, że fajnie było kiedyś siąść nad jakimś takim projektem zupełnie zbędem i zrobić ten album w całości razem, albo przynajmniej w większej części, bo w tym wypadku na tym albumie są chyba 2 czy 3 numery, gdzie chłopaki instrumentalnie się pojawiają, a reszta to jest produkcja już taka studyjna. Kiedy Kasia Nosowska śpiewa Dorośli w Tramwajach i Gwiazdach, to pomyślałeś sobie, że może to trochę na przykład o tobie, czy nie? To jest na pewno o mnie i to jest chyba on każdym gościu, który może poczuć się jako jedna część tej historii, która jest w tym utworze. Ale też o każdej dziewczynie, która może się tak poczuć, bo ten numer ma prostować, to ma być takie wytłumaczenie tego wszystkiego, co się dzieje po drugiej stronie, bo kiedy ja piszę taki numer, to piszę o tym, co ja mam w głowie, a fajnie zaprosić kogoś, kto skontruje i Kasia zrobiła to perfekcyjnie. To jeszcze jednej osoby z gości nie omówiliśmy. Tomka Organka, jak z nim poszła praca nad utworem Kawa i Papierosy? Świetnie. My się z Tomkiem znamy. Chyba powiem ci szczerze, że spośród gości na tym albumie może nie najlepiej, ale najdłużej znam właśnie Tomasza i Smolika. I po prostu to naturalnie to była rzecz, którą musieliśmy zrobić, bo w pewnym momencie uznaliśmy, że musimy zrobić jakiś numer, ustaliliśmy mniej więcej, co to będzie. W zeszłym roku podczas męskiego grania ustaliłem z nim szczegóły tytułu i tego, o czym ten kawałek będzie, a potem po prostu wysłałem mu to, co muzycznie zacząłem tam rzeźbić. Tomasz napisał całą resztę, nie chciał zagrać na gitarze, bo chciałem, żeby zagrał zamiast mnie, bo ja tam niestety na gitarze gram w tym utworze, ale uznał, że ona jest fajna, brudna i powinna taka zostać, bo on zagra za ładnie. I z racji tego, że Tomasz też się zna kupę czasu z Michałem Foxem, Królem, który jest producentem tej płyty wykonawczym takim typowo i cały materiał zgrywaliśmy u niego na końcu, no to z całą jakby chęcią i zapałem wpadł do nas pewnego dnia tam do studia, do Michała, do Królestwa i po prostu przesiedzieliśmy cały dzień i zrobiliśmy ten numer już na czysto. Bardzo, świetna praca. Bardzo mi się podobało to, że powiedziałeś, że ustaliliśmy szczegóły tytułu tej piosenki, Kawa i Papierosy, to znaczy, by kawa była czyja? To wszystko jest wspólne. To wszystko jest wspólne. To jest 50-50. I kawa w połowicznie jest jego i papierochy też. Dobrze. Najbliższe koncerty, Miłosz? Ojejku, w środę gramy w Lublinie, w czwartek gramy w Krakowie, w sobotę gramy w Gliwicach, jeszcze w tym miesiącu gramy w Łodzi i w Gdyni. A potem w czerwcu już następnym będziemy ogłaszać. A będzie tego sporo. I lipiec, sierpień. No, sezon letni jak zawsze będzie intensywny. Super. Czy ja w takim razie mogę... jakby to powiedzieć, taką dogryweczkę jeszcze poprosić jakąś małą, czy to już wychodzi poza ramy? Nie. I co, zrobimy coś, co zrobiliśmy, uznaliśmy na szybko w przerwie, że będzie fajnie to zrobić. Na końcu naszego koncertu w twojej audycji, ale w ofensywie 2 lata temu, jak byliśmy z Ulicami Bogów i nie graliśmy jeszcze ze zespołem, tylko z DJ-em i perkusistą. Tak. Zagraliśmy na końcu ten numer w pierwszej wersji takiej komputerowej, a dzisiaj po prostu zagramy go na końcu jeszcze raz, tylko w tej wersji z FDG Orkiestrą pełnej. Przypomnij tytuł? Uderzenie. A no tak, dobrze. O wiele lepsze. Bardzo proszę. Dziękujemy. Czego nienawidzę bardziej? Czy tego miejsca, czy ciebie? Nie umiem myśleć już o tym, zastanawiać się, czemu nie wiem. Nie umiem słuchać dłużej, patrzeć głębiej, widzieć więcej. Mała, proszę opuść te ręce. Ja nie mam więcej sił. Ty rozumiesz ten zryw, rozumiesz cokolwiek z tych wszystkich dni bez sens. Mówiłem zawsze, że tego nie chcę. Już nie wiem, czy cię kocham, czy tylko pieprzę. I nie wiem, czy cię mam, czy tylko tu jesteś. I czy te parę metrów to nasze miejsce. Już nie potrafię częściej opuszczać dni. Przecież nie odda nam nic żadnego z nich. I znowu wychodzę pić, jak każdy z tych gości, z którymi mogę teraz być. A ty nie piszesz nic, o to gasną. Ja nie chcę stąd iść, choć robi się jasno już. My niczym kurzna pęka, podrywa nas uwierzenie, energia jak bicie. Tak, coraz cięższe przestać, mamy 4 wesela i pogrzeb co weekend. Nie wiem, czego nienawidzę bardziej, czy tego miasta, czy siebie. Nie umiem myśleć już o tym, chcę tu tylko posiedzieć. Ty, daj mi miejsce przy oknie. Wiesz, może być obok tamtych dwóch. Znowu wyszło odwrotnie. Mieliśmy razem być tu. I porywa mnie nurt, pochłania mnie ocean, światło i główiem. Mieliśmy wszystko dzielić na pół, ten zwyczajny sukces i niezwykły ból. I nie dotarłbym tu, gdybym nie szedł z tobą. A paradoksalnie nie chcę mieć ci obok. Wolę smak wody i taniej szminki. I fakt, że nie wie o mnie nic oprócz singli. I nie wiem, czy ty też o mnie myślisz. Nawet ty mówi mi, żebyśmy już wyszli. I że mogę zrobić z nią, co tylko chcę. Bo zawsze chciała mieć kogoś jak mnie, ja i nigdy. Natomiast to znowu nas krzywdzi, bardziej niż ty. Wiem to zbyt dobrze. Jak zawsze wrócę, choć zawsze wstyd mi. Nasze szczery wesela i pogrzeb. Uderzenie tym razem z FDG Orkiestrą. Orkiestra dęta, ale nigdy nie nadęta. Pięknie to wyszło. Bardzo wam dziękuję. Dziękujemy serdecznie. Spotkamy wkrótce w Trójce. No i gdzieś na szlaku koncertowym pewnie też. Co dalej? Bo jak znam muzyków, którzy mają taki zapał do tworzenia, do pisania piosenek, do komponowania, do produkcji, do całej tej pięknej kawalkady, to po popie będzie coś wkrótce. Następnego. Cały czas jakieś takie projekty nad nami wiszą, kolaboracyjne i nie tylko, mniejsze i większe, ale mam w planach kontynuację jednego takiego większego zamieszania koncertowego. Teraz może inną osobą, ale dalej w fajnym, znamienitym budynku w Katowicach i prawdopodobnie w lutym 2018 roku będę mógł ciąg dalszy tego eventu zaprezentować. No, powiesz o tym na antenie Trójki? Na pewno, najchętniej. Miłosz i Fandango Orkiestra, bardzo wam dziękuję, super. Dzięki, super. Dzięki serdecznie. Wszystkiego dobrego. Do zobaczenia. No to jeszcze w sprawie tych sesji, wszystko nam się pięknie łączy, bo dzisiaj jest 6 maja 2017 roku, ważne, że 6 maja. Limbowski 28 kwietnia, tutaj podczas sesji w studiu imienia Agnieszki Osieckiej, nagrywanej dla audycji Myśliwiecka 357, zagrał utwór zespołu The Rolling Stones. Oto on. 52 lata temu Keith Richards wymyślił riff gitarowy piosenki, która tak naprawdę nie miała być jakąś wielką, pokazową, ważną piosenką grupy The Rolling Stones. Później przepuścił ten riff przez taki specjalny efekt, fuzz, no i wyszło to, co wyszło, jeden z najsłynniejszych riffów i utworów, jeśli chodzi o zjawisko zwane rockiem, I can't get no satisfaction. No i teraz ładnie się wszystko składa, chociaż zupełnie się na to nie umawialiśmy. Limboski, Gimme, Shelter podczas sesji tutaj w studiu imienia Agnieszki Osieckiej w Trójce. Też dziękujemy za to piękne muzyczne spotkanie. Anna Gacek, Michał Jakubik i Piotr Stelmach. To wszystko, prawie wszystko w audycji Myśliwiecka 357. Za tydzień, dzień otwarty Trójki, zapraszamy Państwa tutaj do odwiedzin. No i jeszcze dzisiaj na koniec Granddaddy. W poniedziałek niestety dotarła do nas smutna informacja. Zmarł basista tego zespołu, Kevin Garcia, w wieku 41 lat. This is the part. Właśnie z tej najnowszej płyty Lost Place. Granddaddy. Do godziny 19:00. Pa, pa. Where there is peace, you will not find me. This is the part. Now let me warm my. This won't go smooth. This won't go down with you. Where there was love, now there's some other stuff. Where there is peace, you know I will not be. This is the part. We'll be right back.